Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine-i Münevvere ve Yeşil Kubbe. Mekke, Kabe. Birbirine bunlar bağlantılı. Medine'de Yeşil Kubbe. Altında kim yatıyor? Peygamber Hazretleri. Medine-i Münevvere'nin bulunduğu yer boştu. Orada insan yaşamıyordu orada. İlk oraya gelen toplum kim oluyor oraya gelen toplum önce? Ad kavmi vardı Yemen'de. Ad kavmi. Hud aleyhisselam onlara peygamberler gönderilmişti. Bu Ad kavmi İri insan, yapılı insanlar, kuvvetli insanlar. Fakat peygamberi tanımadılar. Azdılar bunlar. Bunlar Mevlam bela gönderdi. Nasıl oldu bunlar? Fırtına ile. Fırtına hiç böyle kesintisiz devam etti bir hafta devamı, gece gündüz. Helak oldu bunlar. Yalnız Hud aleyhisselam adetleri ona inanan müminlerle beraber ondan çıktılar, Şam'a doğru gittiler. Şam'da Ümeyye camisi var. Şam, şu anda yani cami var böyle. O caminin olduğu yer o zamanlar boştu. Zeytinlikti o zaman oraları. Oraya yerleştiler bunlar. Zamanla bunlar çoğaldı bunlar. Bunların adı Amerikalı oldu. Yani bunların birinin ismi Amelika, le ile, redil. Adı Amelika idi. Bunun adına atfen, bunlara bu isim verildi. Amelikalla dendi bunlara. Bunlar, Orta Doğu yerleştiler bunlar, çoğaldı bunlar. İri yapılı insanlar, kuvvetli insanlar bunlar. Fakat yine tam azdı bunlar belki. Yine azdı bunlar da. Yani aslında bunlar kaderin cilveleri yani böyle. O pencereden bakınca her şey yerinde oluyor aslında. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'dan kaçıp da Emrisinden kaçıp da Kızıldeniz'e karşı geçmişti Kızıldeniz'e. Kızıldeniz'de Sina çölü. Oraya gittiler. Tabii çöl orası. Yaşılmaz arada. Dedi ki Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, Allah Teala bize dedi, şu mukaddesi vaat etti, mukaddes yeri, Kudüs Erya gibi vaat etti. Tabi Mevlam bunu vaat etti ama bunun bir de bedeli var ama. Öyle insan cebine gelmez bir şey tabi. Bunun bedeli nedir? Bir savaş da lazım. Biraz tabi yorulacak, yaralanacak. İşte olacak tabii, şehit olacak bu konuda. Fakat kavmi korktu. Dediler ki, Maide 22'de Mevlam buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu dediler, ya Musa, ey Musa dediler şimdi kavmi. İnne fiha kavmen cebbarin. Orada da cebbar kavim var dediler. Yani savaşçı, iri yapılı, güçlü insanlar var. Biz oraya giremeyiz dediler böyle. Yani bunlar peygambere karşı geliyor, dinlemediler bunu. Bunlara ben ceza verdim Mevlam bunlara. 40 yıl şöyle kaldı bu kavim. 40 yıl böyle. Yani bir nesil orada çölde öldü, yeni nesil düştü oraya. Sonra Yuhuş Aleyhisselam Hazretleri peygamber oldu. Musa'dan sonra Yuhuş Aleyhisselam. Yuhuş Aleyhisselam buna bağlı olan müminlerle beraber önce Eriha'yı aldı, Kudüs aldı. Oradaki o Amerika toplumu kalanları ne yaptılar? Oradan kaçtı hatta bunlar. Dağıldılar. Öden öldü. Kaçan kaçtı. Bundan bir kısmı güneye doğru indiler. Gide gide en sonunda Medine'ye bulunduğu yere geldiler. Boş arazi ama. Baktılar ki her tarafı çöl. Yalnız orası mümit bir arazi. Suat bir yer, güzel bir yer. yaşanan bir yer. Önce bunların bir kulu geliyor oraya. Adı Yesrib, adı Yesrib kişinin adı. Onun aşireti, bunlar geldiler. Buraya bu isim verildi Medine'ye. Medine ismi hatta şey Kur'an'da geçiyor Asr suresinde. Ya ehli Yesrib ederekten adı Yesrib oldu adı. Yesrib adı oldu. Yani Yesrib Arapçada yanıma gelmiyor. Yani fitne fes anlamına geliyor. Arkadan diyerek Amerikalı buraya geldiler. Orası bir şehir oldu şimdi orası. İlk olarak tarihte, insan tarihinde. Evler yapıldı, kuyuları kazdılar, ekin ektiler. İlk olarak hurma onunla yetiştiler orada, Medine'de. Hurmalık oldu Medine-i Münevvere. Bolluk tabi orası da, sulak yerdir Medine-i Münevvere. Suyu tatlı oranın. Buna yerleştiler buraya. Yerleştiler ama tabi buranın sahibi değil bunlar şimdi. Değil. Oraya layık olmayınca Mevlam kuluna mülk verir, geri alır Mevlam böylece. Yani bu her mülk bunu gelir böyle. Devlet de böyledir, kişi de böyledir. Yani insanlar hepsi buna bağlıdır bunlar. Mevlam kuluna mülk verir, o kul ona layık değilse onu geri alır Mevlam. Şimdi ne olacak peki muhterem cemaatimiz? Oraya başlığı gelecek şimdi. Kim gelecek oraya? Yahudiler oraya geçti, Yahudiler. Yahudiler de Hz. Musa'da az Yahudiler azdılar, Yahudiler de. Tevhid dinemediler, kan döktüler, birbirine boğuştular. Velen bunlara başta bir bela verdi. Babil hükümdarı Butan Nasar denen kimse bu Kudüs'e saldırdı. Kudüs'e saldırdı. Çok o güne göre o yörenin büyük hükümdarı kendisi, yöreye hakim bir güç kendisi, egemen güç. Kudüs'e saldırdı. Evde yıktı bunlar. Beyt-i Makdis'i yıktılar. Tevrat'a yaktılar. İnsanları kılıçtan geçirirler insanları. Kadın erkek ayrım yapmadan, çocuk ayrım yapmadan İnsanı kılıçtan geçirdiler, çok kan aktı. Artık Kudüs'ün yolu caddeleri kan içine kaldı. İnsan içine kaldı orada. Yakalanan esir aldı diğer yakalananda. Bunların bir kısmından kaçtı Yahudiler de, şuradan kaçtılar. Yani oradaki kılıçtan başını kurtaran Yahudilerden kaçtılar. Nereye gitti bunlar? Güney'e kaçtılar bunlar, indiler. Güney'e indiler. Bunlara gele gele baktılar ki o civarda tek yaşanırı yer, Medine'nin bulunduğu yer, tek yaşanırı yer böyle. Yani çölün bittiği yerde güzel bir arazi. Böyle onu yaratmış oraya Medine'yi. Ezelde bir adı. Oraya gelene baktılar ki şehir içerisinde etrafı surla, duvarla çevrili, içinde bir toplum var, kabile var ama iri yapma insanlar. Korktular bunlardan. Anlaştılar bunlar beraber. Yahudiler Medine'nin dışında kalmak şartıyla oraya yerleştiler Yahudiler. Şimdi Yahudi buraya gelince arkadan daha gelen Yahudiler oldu. Hayber, Fedek hep Yahudi dolduraları. Yahudi çoğalınca bu defa bunlar Medine'ye saldırırlar. Amerika bundan kaçırdılar. Ondan Medine'ye yerleştiler şimdi bu defa da. Bir onun eline geçti şimdi. On hazır evlere kondular, hazır ekili araziler, hurma ağaç yetişmiş bırakanlar, Medine'ye düştüğünde Yahudiler hakim oldu oraya da. Yahudiler, Tevrat'tan okumuşlardı alimleri, ahir zaman peygambere gelecek. Bunu biliyorlar. Bunu biliyorlardı. Bu son peygamberin de hurmalı bir yerde olacağını biliyorlardı böyle. Bunlar Medine'yi görünce baktılar ki kurmalık bir yer olsa buradan çıkar dediler. Yani Yahudilerin bir inancı vardır, ırkçı Yahudiler. Onlara göre tek en iyi üstün ırk Yahudi onlara göre böyle. Hatta Yahudilere göre Diğer insanlar insana sayamaz da Yahudiler. Tabi Yahudiler şimdi burada oranın sahibi değiller şimdi bunlar. Oranın sahibi gelecek şimdi. Üçüncü olarak gelecekler bunlar. Bunlar nasıl olacaklar bunlar şimdi? Allah Teala Mevlam bir sebep veriyor. Her şeye bir sebep gerekiyor. Mevlam bir sebep verecek. Yemen'de Sebe devleti vardı Yemen'de, Sebe, baş yer yani, Sebe devleti vardı orada. Bunların da başındaki de Belkıs diye bir kadındı başlarında, Belkıs. Belkıs farklı bir insandı ama. Annesi cin, babası insandı. Gerçekten de akıllı, çok güzelmiş kendisi de bu yapıda ve bu hükümdar olmuş. Zaten babası da onun cin sultanıymış babası da aslında. Demek ki oradan bunun bir kanına geçmiş kendisine, bu yeteneği kendisine geçmiş. Bu o devletin başında hükümdar oldu. Belkıs ilk defa dünya tarihinde baraj yaptırdı, baraj. Sulama barajı yaptırdı böyle. İki dağ arasına duvarlar yaptırdı, çektirdi. İlk defa çok ama büyük baraj yaptırdı oraya. Oraya yağmur, bol yağmur yağardı. Her tarafı sel alırdı, ekinleri ziyan görürdü. Bu barajı yaptırınca ekinleri zarardan kurtuldu, sel almadı. Bir de yan sıcak günlerinde sulama yapılıyordu. Çok bundan böyle bolluk verdi, refah verdi. Sebze, meyve, her şey yetişti bunlarda. Ne hikmetse nimet kula verildikçe insanların genelde azı insanlar muhtemelen böyle. Yani nefis denen şey böyle fazla doyunca, yiyip işte fazla doyunca nefsen var azıyor. Yani harama doğru meylediyor nefsen var. Her insan oluyor böyle bu. Bunlar da azınca Mevlam bunların başına bir hayvan gönderir. Köstebek hayvanına gönderir başlarına. İmtihan olarak böyle. Bu köstebekler baraj altını, duvar altını oydular. Duvar altını oydular bunların. Alttan su fışkırmaya başladı. Bunu tahmin ediyorlar, başaramıyorlar, uğraşıyor derken ama yine tebrik yolu gelmediler. Bu yüzden böyle bunlar bir sel verdi. Sel geldi. Bu barajın taştı baraj. Duvardan yıkıldı. Bütün arazi su altına kaldı. Su altına arazi kalınca oradan tabii halk karşılar. İşçiden birisi adı Haris diye biri. O aldı kendi aşiretini aldı oradan. O kuzeye doğru oradan çıktı şimdi. Kuzeye doğru. Mekke civarından geçtiler. Orasını beğenmediler. Baktı orada yaşanacak yeri onlar için. Onlar alışmışlar tabi, sulak alışmışlar. Biraz ileri gittiler. Medine yerine gelince baktılar ki tam onlara uygun bir ortam Medine-i Münevver'in bulunduğu yer. Arazi var. İçinde bir kabile var, Yahudi kabilesi. Onu anlaştılar bunlar da. Bu Haris'teki bu kabile reisi Medine dışına yerleşti bunlar. Bunlara buranın sahibi olacaklar ama şimdi Medine'nin. O sahibi olacaklar. Ki Ensar'ın, yani dedeleri bunlar olacaklar tabi zamanla. Mevlam bunlara nüfus patlamasını verdi, nüfus patlamasını. Çabuk çoğaldı bunlar. Her kadın doğum yapıyor, hiç ölüm oranı olmuyor doğumlarda. Her şey yaşıyor. Erken ediniyorlar, hemen torunlar çıkıyor derken bunlar çabuk çoğaldı bunlar. Medyanın dışında yaşıyorlar, çölde tabii koşuyorlar, oynuyorlar, hareketli insanlar, sağlıklı insanlar bunlar. Bir de bunlar çoğalınca, da bunlar Medine'ye doğru saldırırlar, yağlara kaçtılar, Medine dışına çıktılar. Bunlar Medine'ye yerleştiler şimdi. Ben sahip bunlar oldu bunlar. Adı Yesrib bin Medine'nin ama. Bu Haris öldü. Tabi o anda Müslüman değil. Öldü Haris. İki oğlu vardı. Biri Evs, biri adı Hazrec. İki oğlu vardı. Bu defa kabile ikiye bölündü şimdi kabile. Bir kısmı Evs'e bağlandı. O kabilesi oldu. Diğeri de Hazrec'e bağlandı. İkiye bölündü bunlar. Bir şey tabi bölündü mü gücü kuvveti gidiyor muhteremler. Bir dere bire, dere, akarsu dere bile kollara bölündü mü zayıfla yere kurur bile. Yani bölünme. İkiye bunlar bölününce zayıfladılar Yahudi'ye karşı. Yahudi bundan faydalandılar. Bunlar arasında fitne sokuyor Yahudiler. Allah bunlara fitne soktular. İki kardeş kabilenin düşmanı da birbirlerine. Başta birbirine savaşıyor. Hiç anlamsız savaş ama. Yani ne vatan müdafası ne şu ne bu. Anlamsız savaş sırf bir kabilecikten yani kavmiyet şeyiyle tutum bile tutkusuyla bir savaş ardında. Peki ne oluyor savaş olunca? Her savaşta gençler ölüyor, gençler muhtemelenler. Yani en yiğit gençler, tabi bunlar öne atkıları bunlar. Bir de bir, bu Allah için olmadığı için bir de gösteriş de var. Yani astım kessin gibi, tabi gösteriş de var bunda. Hava atma da var bunda. Gençler ölüyorlar, çok gençler ölüyor. Savaş sona eriyor tabi, zaman geliyor, savaş ölüyor. Ana göz içi dikiyorlar. El altlara gitti. Kadına dul kalıyor. Çocuk eğitim kalıyor. Ve genç nüfus eriyor böyle. Ama savaş arada bir gün oluyor bu şekilde. En son bu harbi oldu aralarında. Hicretten 5-6 yıl önce böyle. Bu savaş en kötü bu savaş oldu. Yani bunda bir nüfus eridi bu şeyde burada. En zengin eridi burada. Artık vakti geldi, peygambere gelmesi. Her şeyden bir sebep veriyor ya. 6 kişi Medine'den hacca gitmişler Mekke'ye. Yani o zaman da hac diye onların bir adeti vardı. Adı hacdı. Tabii kafalarına göre, inançlarına göre, yani sapıklı bir şekilde Kabe'ye tabi ediyorlar da bunları tabi, yapıyorlar bunları da. 6 kişi hacca gitmişti Medine'den. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de Mekke Mükerreme'deki en zor günleri Peygamberimizin o dönemde, o anda Peygamberimizde. Mekke'deki en zor günleri muhtemelenler. Yani gerçekten Peygamberimizin düşünce hayatını nasıl onlara katlanabilir muhtemelenler böyle. Zaten yetim geldi dünyaya, babası geldi dünyaya. Sonra süt anne de büyütüldü. 6 yaşında annesini de kaybetti. Yani dışarı çıkıp tabii çocuk o da 6 yaşında. Mekke Mükerreme'de. Bilhassa akşam üzeri çok zevkli bir gün. Akşam üzeri. Çocuklar oynuyorlar sokakta. Peygamberlerle beraber aralarında. Şimdi babaları başlıyor gelmeye. Şöyle koşuyor babalarına, Abla koşuyorlar. Kim babasını kucağına, kim elini tutuyorlar babadan. Peygamber bakıyor Aleyhisselam Hazretleri, babası yok böyle. Eve geldi, ilk baştan bu geldiği zamanlar, anne, herkesin babası var. Niye benim babam yok? 6 yaşında, bilmiyor. Anne, niye benim babam yok? Herkesin babası var. Yavrum, Hazreti Amine validemiz zaten dul kaldı. Onu öksüz doğurdu, yetim doğurdu onu. Yavrum senin baban da var, uzak bir yere gitti baban yavrum. İnanın Peygamber'in baştan böylece. Tabi sonra gerçi öğrendi Aleyhisselam Hazretleri. Ama hep ağlıyordu ama çocukları görünce arkadaşlarını. Yani bir ailede dedesi vardı, çok buna düşkündü. Yani maddi olarak bir sıkıntısı yoktu. Annesi de vardı. Demek ki aile yine tek kanat oluyor babasız büyümek çocuğa. Babasızlık. Bu yetim arasını çekti. Annesini kaybetti. 2 sene sonra, 8 yaşında muhteremler. Dedesini de annesini kaybederken 6 yaşında annesini kaybetti. Peygamber Aleyhisselam da yetim büyüdü muhtemelen. Yetim büyüdü. Yetim arasını çekti. Yetimliğin arasını çekti. O dönemde Mekke mükerremede bilhassa yetimlere karşı böyle bir aşağılara bakır yetimlere karşı. Yetim deyince sanki böyle aşağı kimseler de onlara göre. Peygamber Aleyhisselam, peygamber tabi geldi. Peygamber'e verildi ama Mekke mükerremede tek başına Allah'ın dini yayacak. Tek başına. Mekke mükerremede. Kim muhatabı kim? Kim Mekkeliler? Kim Mekkeliler? Putperest. Yani taşlara heykel tapan insanlar. Putperest insanlar. Hemen hemen hepsi alkolü, şarap içiyorlar. Koyu şarap içiyorlar. Alkolü insanlar. Adam öldürme. Devleti yok. Kanun yok. Kural yok aralarında. Kim güçlüyse zayıfı eziyor. Mal yağmalama, insanları kaçırma, köylere satma, hayvan leşini yeme, hatta kanı, hayvanın kanını, akan kanı içerler bunlar, içerlerdi. Gayet pis insanlar böyle, vahşi insanlar böyle. O kadar vahşi ki, yani o kadar yoksun merhametten ki, öz kızını toprağa gömerdi ona. Yani buna akıl, insan bunu kavrayamıyor insan buna böyle. Yani akıl bunu kabullenemiyor. Böyle. Kendi öz kızını, o dönemde kışlıkları söylenmezdi onlara göre, onlara göre böyle. Söylenmezdi. Kimin kız çocuğu şöyle bir başta yürümeye başladı mı, bir de Mekke'nin dışından babası, baba olan kimse, yani baba diye geçer de, yani baba olan kişi Mekke'nin dışından giderdi. Çukur kazardı. Eve gelince, kızım gelsene gezireyim derdi. Zavallı kız da babasının güler yüzünü görünce, tabi babacı kız tabi, babası eline yapışıyor, oynuyor, ne gidiyorlar böyle. Kız habersiz bir şeyin tabi. Yani nasıl bir vicdan, nasıl bir vicdan böyle, vicdansızlık daha doğrusu yani böyle. Şimdi gidince kuyunun başına, diyor ki o babacı, babası, babalık olan kimse, baba genç kız neler vardı böyle böyle. Kız bakarken arkadan böyle bir tek iki şey muhteremler, kız böyle bağırırken, baba babacığım diye bağırırken, üzerine taş yapıp atıp, dirdi gömülü muhterem bir şey böyle. Yani bunu örnek veriyorum ki, Peygamberimizin görev yaptığı kabile insanlar, muhatabından muhterem böyle. Öz kızını diri diri gömen böyle bak, öz kızını. Kız babacığım diye bağırıyor, onu çukur atıyor. Kız da bağırırken kız daha diri. Onun için o yüzden taşla atıyor böyle. Diri de gömüyor şöyle böyle şey. Yani Peygamberimizin görevi muhteremler gerçekten çok ama çok çok güçlü be. Çok güçlü böyle şey. Onları Allah davet edecek. Tabii önce gizli başladı davete. Gizli gizli davete başladı. Çok yavaş. Çok yavaş böyle, gayet yavaş böylece. Mevlam buyurdu, Habibim açık söyle, açıkça söyle. Böyle emir verdi. Yani gezi kolaydı gene, gezi gene kolaydı. Kimi görse yalnız, işte otur, konuşalım, şöyle yapın diye anlatırdı böylece, gene kolaydı. Mevlam buyurdu, Habibim açık söyle bakalım, açıkça söyle bakalım. İş aşağı dökülünce artık iş tehlikeye biniyordu. Başta peygamberi saldırmaya tabii. Peygamberi saldırmaya, sövme, sayma, artık her kötülükleri yapmaya peygamberimize. İman eden müminlere işkenceler, akıl erenmez şeyler muhtemelen. Akıl erenmez şeyler böyle. Hazreti Zübeyr bin Avvam, peygamberimizin halasının oğlu. Genç delikanlıydı, imana gelince. Babası ölmüştü bunu da. Amcasının yanında yetindi bu da böyle. Amcası olan o kişi duyunca Hazreti Zübeyir'in yeğeni Müslüman olduğunu, bakın abi muhteremler. Ayağından asıyor tavana, ateş yakıyor. Tam başının ucuna böylece. Ya o peygambere haşa sövsay hakaret edinden çık, hep ölecekmiş efendim. Ayaktan asılı, başı aşağıda, tam başının da şeyinde, dibinde ateş yakıyor böyle. Ak yakıyor. O dumanlı tabii geliyor, ateş yakıyor. Bir yer kaçırmıyormuş efendim. Yani bunun gibi bütün sahabelerin bilhassa böyle garibanında, kölelerine işkenceler yapılıyor böyle. Yani aklım işkence yapılıyor bunlara. Peygamber'in göz önünde yapılıyor bunlara. Fakat Peygamberimizin orada iki tane dayanağı vardı insan olarak orada. Biri hanımı Hatice annemiz, Allah ondan razı olsun muhteremler. Radı Hazretleri, yani o peygamber çok arka çıktı böyle. Hatice Kübra Hazretleri böyle. Varlıklı kimseydi. Bir ağırlığı vardı Mekke-i Mükerreme'de. Az çok sözü geçirdi Mekke-i Mükerreme'de. Tabii Peygamberimiz eve geldiği zamanlar bunalıyor. Hazreti İbrahim İbrahim Ağabey'in boynuna sokakta koşturuluyor, yere sürükleniyor. Diğer sahabede işkin yapılıyor. Peygamber hakaret ediyorlar. Peygamberimiz eve gelin tabiri gayet bitkin bir halde, hüzünlü, dertli, kederli, bitkin bir halde hanım Hatice validemiz Allah'ın razı olsun hemen çıkarmakta yanında. Ya Muhammed gel, eşim gel, üzülme sen. Allah yardım eder sana. Ne olur üzülme. Onun gönlünü almaya çalışır her şeyinde böylece. Bir de amcası Ebu Talip vardı. Ebu Talip, o iman etmedi Peygamberimize. Neye etmedi? Kureyş'in reisi idi. Onur mesajı yaptı, onur mesajı yaptı bu böyle. Elinde büyüyen bir yetime iman etmeye bağlanmak odununu buna yediremedi. Hatta bir gün açı söyledi, yavrum Muhammed dedi, eli büyüdüğü için. Biliyorum sen hak peygambersin, sen Muhammed'e eminsin. Ben senin küçüklüğün olduğunu gördüm. Ama bana şimdi kadına bir güzeller Mekke'de, bir yetim bağlı diye. Fakat ne de olsa yine Ebu Talib bunu sevdiği için onu koruyordu. Ebu Talib'in bir ağırlığı vardı Mekke-i Mükerreme'de. Şük ağırlığı vardı. Kureyş kabilesi imana gelmeyenler de Ebu Talib'in arkasına der çünkü bunlar da böyle. Fakat tabii imtihan bitmiyor muhtemelen. İmtihan bitmiyor. Bilhassa peygamber imtihanı. Yani bizler, ben şahsen kendime söylüyorum muhteremler. Bir namaz kılmaya üşeniyoruz namaz kılmaya. Yani her türlü su eline bol elhamdülillah böyle. Yani musluktan, çeşmeden, lavabodan su fıfır akıyor muhterem. Sabah namazına kalkmaya üşeniyoruz. Namaz kılmaya üşeniyoruz böylece. Yani neler çekti, neler çekti bunlar? Yani cennet bunlara helal olsun. Hak et cennet olmalı. Mevlam Hatice validemizi aldı elinde peygamberimiz zaten. Vefat etti. 65 yaşında 40 yaşında evlendi Hatice validemiz. 25 yıl peygamber eşlik yaptı. Hatice anamız fakat tabi Hatice anamıza ne mutlu peygamberimizin kolunda, kucağında kapısın. Elinde kucağında. Hatta ölüm anında Hazreti Meryem falan gelmişler. Peygamber buyurdu, ya Hatice, bak Meryem geldi, bak Asiye geldi, bak cennet burada geldi cennetten. Yani Hatice validemiz tabii bunları hak ederek, bunlara layık olarak gerçekten de yani gıpta edecek bir durumda böyle. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'nin kucağında, kolunda Peygamberimizin kerimesine getirmesiyle böyle her şeyi böyle göre göre, bile bile Mevla'ya kavuştu. Mevla'ya kavuştu. Zaten dört kadın vardı İslam dünyada, yeryüzünde. En üstün kadın, üstün dört kadın vardır. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Firavun'un hanımı, zevcisi Mevla. Hazreti Hatice, Hazreti Fatma oldu. Dördü böyle. En üstün bu dört kadın bunlar böylece. Peygamber'in tabi Aleyhisselam'ın kulluğu kanında kırıldı muhteremler böylece. Çokça Hatice anamızı tabi mezara götürdü. Oraya gömüldü oraya. Evine geldi. Ev şimdi karanlık muhteremler. Ev karanlık. Hüzünlü, dertli. Dışarı çıkıyor. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri su hükkaz dönüyor. Yani hükkaz çarşısında. Aslında böyle baktık yabancı gelmişler Medine'ye. Paner'e gelmişler. Peygamberimiz onlara dedi ki biraz durur musunuz? Bak size bir şey söyleyeceğim sizlere. Arkadan amcası Ebu Leheb gördü bunu. Hoşça geldi. Dinlemeyin bunu. Mecnun bu. Deli bu dedi. Aşağıya muhtemelen. Hatta peygamberin ayağına taş attı, amcası yapıyor. Peki eve gidiyor, ev tabi karanlık şimdi. Fakat arada üç gün sonra da amcası Ebu Talip de öldü. O da öldü. Yerine kim geçti? Ebu Leheb benel Onbelün. O da peygamberimiz ama Ebu Leheb, o geçti muhtemelen. Yani tabi de suyun hakkına nazil oldu böyle. Mevla buyurdu, seyasla naren zâte lehebi. Seyasla naren, o Ebu Leheb, atılacak ateşe, iman etmeyecek böyle. Nasıl ateş? Zâte leheb, leheb alevi böyle. Daha korkunç bir alevli böyle. Etrafını göremeyecek yani böyle. Alev içine kalacak. Diğerleri yanacak da cehennemde, ama birbirini görüyor da gene böyle. Bu kimseyi göremiyor böylece. Zaten hemen anlıyor. Alev içine kalacak, öyle yanacak böylece böyle. Ne kadar yanacak? Ebediyen yanacak, ebediyen yanacak bu tarafından. İşte cehennemde giren bazıların da oradaki pişmanlık daha fena olacak, kınamalar kendini böyle. O anda ne yapacak Ebu Leheb? Kendi kendine ah diyecek böyle, ah diyecek böyle, ah. Yeğenim, yavrum Muhammed'im, iman etmedim ona böyle. Etmem olacak böylece, pişman olacak orada. İşte tabi geçiyor böylece. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en zor günlerinde, en zor günlerinde artık Aleyhisselam Hazretleri gündüz bir şey anlatamıyor kimseye, insanlardan. Önlüyorlar, taş atıyorlar, hakaret ediyorlar, benim Mecnun diyorlar, hakaret ediyor kendisine. Yani konuşturmuyorlar kendisini kimseyle. Peygamber başladı geceleri böyle. Tabi o zaman Mekke'de gece yatıyor, gece yattı. Her taraf ışıklar sönüyor, karanlık oluyor. Geceleri Mina'da akabe vardı, şeyin taştan yer, büyük şeyin taştan yer, akabe. Peygamber Mina'nın oradan böyle geçerken karşına baktı, bir karartı, insanlara benzeyen bir karartı böylece. Karanlık havada. Yanında gidip baktı, insan 6 kişiymişler, Medine'ye gelmişler bunlar. Neredesin? Medine'liyiz. Oturur musun biraz? Biraz konuşalım. Ya oturalım derler. Oturuyorlar. Peygamber ondan önce Kur'an okudu, ayeti Kur'an okuyorlar. Kur'an okudu Peygamber. Bir peygamber okuyordu Kur'an, peygamber okuyordu böylece. Hem de en yüzünü dörtlü günlerinde, içi böyle yana yana böyle, yana yana, okuyunca bunlara Aleyhisselam Hazretleri, altı Medineli bir şaşırdılar, Allah Allah. Bir hal oldu orada onlarda, bir manevi hava, feyiz, atmosfer oldu orada. Sanki yerde göktere bunlar. O kadar güzel hal geliyor bunlara böylece. Yani o kadar anlı bir şey bize demişler. İşte kendi ister bu sefer. Yani başta onu anlatmaya yazdılar. İşte peygamber olduğunu, Mevlam Kinesi peygamber gönderdiğini. Peki dinin nedir bunun şeyi? Tevhid dini. Allah bir Celal-i Allah bir. Yaradan O. Mülk O'nundur. Hakim O'nundur böylece. Ben ise onu davet ediyorum. Ben yokum inşallah böylece. Bana Mevlam bu görevi verdi. Benim görevim sizi Allah'a davet ediyorum böylece. Allah'a inancına. Bunlar birbirine bakıştaştı birbirlerine. Ne yapalım, ne edelim birbirine bakıştılar. İlk sene biri Ebu Zürah başlarında reisi o kendilerinin. Dedi ki Peygamberimize, ya Muhammed sen bize izin ver de İşte bir çekilelim, aramızda bir şey konuşalım, müzakere edelim meseleyi de, sonra karar verelim. Peki, peygamber çekildi oradan. Oturun burada. Konuşun bakalım. Konuştular. Ama hepsi o anda öyle bir almışlar ki iman açısından. Yani bir de imana bir resmi dönüşü kalmıştı. Dile dönmüşü gelmiş böyle. İşte iman dolmuştur böyle. O durumda gelmiş hepsi de. Ne yapalım? Hak peygamber iman demiyorlar. Orada peygamber tuttu ellerinden. O gecenin yarısında, o akabe yerinde orada herkes lekelimi şahadeti Müslüman oldu muhteremler. Dedi ki peygamberimize burada kalalım mı ya Muhammed şimdi? Ayrılmak istemiyorum buradan ama. Kalın burada. Hayır kalmayın. Kalmayın. Siz dönün Medine Münevvere'ye. Evinize dönün orada. Ama orada çalıştım böyle. Anlatın insan İslam anlatın insana böyle. Çalıştım orada. Hatta bunlara zor geldi peygamberimize ayrılmak. Tabii bir şey vardır. Tatmaya bilmez derler. Arapça bunun şeyi. Benlem yazık lem yarif Arapça der bunlar. Bellem yazık lem yarif. Yani bir şeye tadılmadan bilinmez. Baş anlatamaz bazı şeyler. Yani bir peygamber sohbetinde bulunmak tabi onda sahibi oluyor ama sahabe. Zamanın kutbu aktabı. Evlerin en büyük zamanın kutbu aktabı. Binlerce yıl secde etsin o makama çıkamıyor. Yani zamanın kutbu diyorum, onu öyle görüyorum ki o kutbiyet makamı ile, o kutbiyet keşfi ile, o kutbiyet zevki feyzi ile o şekilde ibadetine binlerce sene durmadan Allah'a secde etsin, Allah diye yansın ama sahabenin hiç yanına yakışamadı. O makam çıkan böyle şey. Tabi altı kişi Arzan Peygamber Hatı Enbiya'nın sahabe oldu kendisine. Bunlar Peygamberimizin emriyle Medine'ye döndüler. Tabi tam imanı almışlar ama böyle. Resulullah'tan doğmuşlar böyle. Öyle kolay kolay bu enerji tükenmez bu enerjiye böyle. Tam kaynağı almış, enerji almışlar bunlar. Medine'ye girince başladılar. Herkesin tabi bir yakını var. Başladılar. Bunlar iman başladı Medine'ye gelişmeye. Ersi 12 kişi geldiler Mekke'ye. Daha çok tepki gelmediler. Öbür yıl 70 kişi geçtiler Medine'ye gelen. Dedi ki şimdi bunlar Peygamber Hazretleri'ne ya Resulallah sen de Medine'ye gelsen. Ulaştım onlar. Ne gelsen ya Resulallah. 73 kişi biri kadın. Baklar ki peygamber yanında durum başka oluyor ama. Yani başka oluyor peygamber. Yani gerçekten bir toplumda bir Allah dolu evli olsun. Toplumda bir evli olsun, orada bile hava değişir. İnsan dünyadan geçer o anda, her şeyin tadı farklı olur böyle şey. Baktılar ki bunlar, evet Medine İslam'ı yaşıyorlar, İslam'a çalışıyorlar, cihat ediyor, hepsini yapıyorlar. Ama peygamberin yanındaki hal, o feyiz tab başka böyle. Fışkırı iman fışkırı böyle. Ne olur ya Resulallah, Medine'ye gelsen sen de. Tabi vakti gelmişti. Yalnız da bunların biat aldı bunlardan. Ve karar verildi Medine'ye gitmeye. Önce peygamberimiz sahabeyi gönderdi. En son peygamberimiz kendisi gitti. Medine'ye münevvereye. Peygamber Medine'ye varmasıyla şimdi Medine ne oldu? Adı Yesrib'ken Medine'ye Resul dendi. Medine'ye Resul oldu adı. Medine şehir demektir. Aslında Medine Medine'ten gelir. Yani şehir anlamına gelir. Medine'ti Resul. Yani peygamber şehri. Dolayısıyla Tanrı'dan. Yine Münevvere. Ve sonradan zamanında Medine Münevvere dendim. Medine Münevvere. Nurlu Medine anlamına geliyor. Bu isim verildi. Tabii Medine'de elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Müslümanlar azınlık bir cemaat Mekke-i Mükerreme'de devlet yapın dönüşler bunlar. Meşrit yapıldı, ezanlar okunuyor, namaz kılınıyor, sohbet yapılıyor. Tabi bu arada müşrikler durmuyorlar, cihat yapılıyor. Ama sahabeler şeye katılıyor sahabeler. Mesela bir çocuk annesi yanında olsun da biraz da bu köylerde. Mesela kadının çocuğu vardır, çocuğu vardır. Evde bunu bırakır, kimseye oturuyor. Bırakamayacak kimseye. Yanına götürüyor. Çocuk ne yapar? Tarlada, bağda, bayırda, bahçede ne yapar? Çocuk tabi. Topraktan, mopraktan düşe kalka oynar burada. Ama çocuk razı ona. Annesi yanında ya. Razı muhtemelen böyle. İşte öyle sahabeler. Benim sahabeler muhtemelen böyle. Sahabeler böyle. Evet, savaş demek kolay değil böyle. Okla giriyor, ok. O demir ok giriyor böyle. Ok girmesi anlamıyorlar ama çıkıyor anlıyorlar. Ok çıkmıyor. Olta gibi bir şey. Çektir mi gelmiyor böyle. Yani yine yok, buluşturmuyor böylece. Çekip çıkarılıyor böylece böyle. Kulağı kesiliyor, burnu kesiliyor, kolu kopuyor, parmağı kopuyor, ayağı şey oluyor böylece. Bir sefer kaç yara oluyorlar. O kadar yara bere. O çöllerde aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar, düşman saldırıyor, şunlar bunlar oluyor. Ama yanına peygamberimiz var ya, Aleyhisselam Hazretleri, yetiyor muhtemelen böyle. Uhud Harbi'nde 70 şehit verdi Uhud Harbi'nde. Tabii küçük bir kasaba Medine. 70 şehit demek onda büyük bir rakam. O gün Medine Mevri'de. Zaten Uhud yakın Medine'ye. 40 dakika bir şey yer yürüyüşte. Haber geldi Medine'ye. İşte muazzam bir çok ölü var. Şehit katlanmamışlar. Hiç haber geldi. Bütün Medine koptu yerinden. Yani savaşa gidemeyenler, kadınlar, çocuklar, şunlar, bunlar koptu yerinden gidiyor. Herkes bakıyor. Kim acı vermiş böyle şey? Herkes arıyor şimdi. Babasını, oğlunu arayanlar bu şekilde. Bir kadın yolda öğrendi ki kolesi ölmüş. Kolesi sordu. O şehit oldu. Oğul da kadın. Oğlunu sordu. O da şehit olmuş. Babası sordu. Babası, kolesi, oğlu ve kardeşi. Dört şehit mi kapattı? Dört şehit mi? Babacığım nerede? Şehit oldu. Oğlum şehit oldu. Kardeşim şehit oldu. Kocam şehit oldu. Kadın yıkıldı bu sefer. Hepsini kaybedince kadın yıkıldı artık bu şekilde. Artık çılacak kadın böyle. İsyanacak kadın. Uhud'a geldi. Peygamberi bir karşısına gördü. Baktı. Ya Resulallah sen sağ mısın ya Resulallah? Estağfurullah. Yeter bana bu dedi. Hepsi sana feda olsun ya Resulallah. Yani gerçekten muhteremler peygamber yanında olmak, uyandı olmak. Aşık, susuzluk, yara alma, bere alma, şunlar bunlar oyuncak gibi geliyor ona sahabeye geldi. Orada altlar o aşık, muhabbet olduk onlara böylece. Bu dönem şu an aklıma geldi. Rahmetli annem, Allah rahmet eylesin, ölüm halinde gece, gece arasında, ölüm halinde annem. Artık yani sahneleri bekliyor ölmesini o dönemde böyle. Kardeşi bekliyor kendisi. Ölüm halinde anne o anda. O anda bana böyle bir uyku verdi ona bak böylece. O anda uyumaz tabii. Ben ama uyku verdim. Bir daldım böylece. Medine çöldeyim. Çöldeyim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab'ına haber bir sefere gidiyorlar. Savaşa gidiyorlar muhtemelen ben. Böylece. Çölde orada. Gidiyorlar. Ama öyle bir hava ki, mali bir hava ki böyle. Öyle tatlı bir atmosfer böyle. Tatlı bir feyze böyle ki. O kadar muazzam bir zevkli bir hali böyle şey. O anda uyandılar beni. Annem ölü giderler böylece. Uyandım baktım böylece. Emin olun muhtemelenler. Annemin ölüsüne, ölümüne yani üzülmeye vaktim kalmadı ona böyle. Kalmadı böylece. Yani o yönden tabi bunu bir örnek olarak söylüyorum bunu. Yani gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda olmak muhteremler. Tabi ona layıkmışlar bunlara böyle şey böyle. Onun altları tat, feyiz, maneviyat böylece. Yaşadı bunlar bu şekilde böylece. Medine-i Mevvere'de ne var muhteremler? Ravza-i Mutahhara var tabi. Medine-i Ravza-i Mutahhara Medine-i Mevvere'de. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, ma beyni minberi ve Ravza-i Mutahhara cende. Ma beyni ve minberi. Yani Gülü Aleyhisselam Hazretleri beyti minberim arası. Ma beyni beyti minberi. Peygamberimizin evi minber arasında. Peygamberimizin evi neredeydi muhteremler? İşte tabi denir bilirler Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de. Ravza-i Mutahhara demir. Ravza-i Mutahhara demir. Rabze Mutahhare. Yani Peygamberimizin asıl yaptığı meşit diye ilave ondan sonra. İlave. Peygamber namaz kıldığı yer. Esra namaz kıldığı yer. Rabze Mutahhare böyle. Şimdi Peygamberin kabrinin bulunduğu yer evi orasıydı. Ayşe anamızın ev odasıydı orasıydı. Sağda da bir minber var. Sağda bir minber var tabii. Nedir minber? Şimdi her camide mihrap vardır, minber vardır. Mihrap, imamın namaz kıldığı yer, mihrap. Yani harp etme yeri, savaş yeri, düşmanla, nefisle, mihrap. Minber de menber, mimin üstüne çıkacak bir yer anlamına geliyor. Minber, mimin esesiyle ismaret çıkıyor bir anlamına geliyor minber de. Daha çok bu isim kullanılıyor. Hadis-i minbere geliyor, hadis-i geliyor böylece. Minber deniyor. Hutbe okunan yer. Okunan yer böylece. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, evim ile minberim arası cennet bahçesinde bir bahçe. Cennet bahçesinde bir bahçe böylece. Yani cennetten de üstün bence onun muhtemelinde. O anda, o asıl saadette bir an. O anda muhtemelinde. Resulullah mihrapta, Resulullah minberde. Hayırlı muhtemelinde. Sahabeler yanıyordu aşkından beri, yanıyor Müslümanlar böylece. O durumda, öyle bir zamanda önce Aleyhisselam Hazretleri bir kurma kütüğü vardı böyle orada. Yerde, kökü yerde. Zaten orası kurma kütüğü orası, meşhur olan yer. Onu kestiler, bıraktılar onu böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okurken cuma günleri o kütüğe dayanırdı. Dayanırdı böylece. Ayakta dayanırdı. Hutbe okurdu böylece. Bir kadın geldi Ensar'dan. Yani Medine yerine kadın geldi. Ya Resulallah, benim bir kölem var. O marangozmuş o. Elinden ağaçları geliyor. Eğer sen izin verirsen ya Resulallah, ben o köleme buraya bir minber yaptım. Yaptım sana. Oturarak bir yaptım. Böyle. Çıkacak birkaç basama yaptım böylece. Buyur tahtadan. O dönemde Mekke, Medine halkında bu iş eline gelmiyordu, marangoz işi gelmiyordu, anlamıyordu bu işlerden. Peygamberimize izin verdi. Bu kadın, tabi sahabe-i kiram, kadın tabi ensar, yani sıradan bir kadın değil ama, kölesine hurma ağaçlarından, köle bunu tahtlara biçti, taht yaptığından böylece, üç merdiven, üç basamak oturacak yer, minber yaptı böylece. Peygamber Aleyhisselam cuma günü olunca Aleyhisselam Hazretleri işte oraya çıktı. Oraya çıktı, hutbeye başladı. Şimdi bakın ne oldu? Kâne cizzün yekûmü ileyhi nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem felâmmâ buldular minberü simnâ lil cizî. Şimdi Aleyhisselam Hazretleri o cuma minbere çıkınca hurma, baktaki hurma kütük, kuru ama. Ama kökü var ya böyle, kuru kütük. Semina, Hazreti Cabir diyor bunu, işittik lici'yi misle savtir işare. İşare ona deve, gebe deve. Deve ona doğrular. Yani doğumu yaklaşan bir deve inlediği gibi o kütük inlemeye başladı bu muhtemelen. Deve ben. Deve inlediği gibi kütük. İşte bundan böyle şey. Hatta nezele Nebi Aleyhisselam febalda yedehü aleyhi fesekene. Peygamber indi mihraptan, minberden. Peygamber hutbeyi bıraktı, indi. Geldi. Fevalidehü aleyhi. Onu sıvazladı muhtemelen. Sıvazladı. Fesekene. O sıra sakinledi böylece. Ve fi rivayetin. Diğer bir sahabe de şu anlatıyor da böyle. Tabi her sahabenin farklı bir boyutta görüşleri var. Bir de sesli değerlendirmeleri var sesleri de böylece. Felemma kâni yevmil cumâti fekâdeni ve sellem. Yine Peygamber diyor o cumaya çıkınca minbere fesahat nahletü. O hurma kütüğü birdenbire haykırdı. Feryat etti böyle bir. Korkunç haykırdı. Elleti kâne yahtibâli indihâ. Hatta kânet en ten şakka. Sanki parçalanacak kütük böyle diyor. Öyle haykırdı. Öyle bir ses çıktı böyle bana. Böyle bakınır. Yine bir diğer sahabe şöyle buyuruyor. Fesahat siyahel sabiye. Küçük ağlaması gibi bağırdı. O da öyle algılamış ya da. Ya da kütük böyle değişik boyuta şey yaptı. Fesah-siyah sabiye kül gibi ağladı. Fener Zeynep Aleyhisselam, ehazeha, Peygamber indi aşağı, ehazeha tuttu onu ve zamm-ı ileyhi ve kucakladı bunu. Kucakla böylece. Feci alet te'innü eyni sabiyyü ellesi yüsekkitü. Nasıl bir anne, çocuk ağlar da, açlık annesini kaybetmiştir, bir şey olmuş çocuk ağlar, hemen susamaz çocuk. Annesi bunun sarılır, susun uğraşır ama çocuk ne yapar? Te'innü eyni sabiyyü. Çocuk şey yapar bu şey böylece. Öyle yapma başladı böyle kütük böyle diyor. Hatta istekaret ta o kütük susuncaya kadar Peygamber onu sarıl bırakmadı. Yani öyle bir alem muhtemelen böyle. Yani biz gafiliz böyle. Yani Peygamber sünnetini haşa böyle önemsiyemiz fazla o şekilde. Efendim şimdi bu sünnet bu. Ama bunu Resulullah söylüyor bunu Resulullah yapıyor. Yapıyor onlara böyle şey. Bir de Medine'de namaz kılmanın da fazileti Fî salâtin fî sivâ mescidi. Diğer mescidlerden 1000 kat daha fazla olsa sevabı Medine'de kılmaktadır. İlle mescid-i haram, mescid-i haram Mekke'de Kâbe hariç 1000 namaza bedel. Oraya 1 rekat, 1000 rekata bedel Medine mevlerde. Fakat tabi şimdi konumuzun işte bir de Yeşil Kubbe'ydi. Orada ne var işte kubbede? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi o da beşer muhteremdir, insan böyle. Rabbimiz birdir. Tevhid budur böyle. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah birdir, orta şey yoktur böyle böyle şey. Peygamber de olsa, melek de olsa yine bir fanidir, bir beşerdir. Ölümü tadacaktır. 23 yıl göre devam ediyor. 23 yıl muhtemelen. En zor koşullarda böyle konferans, özel arabaya gitmiyor konferansa. O çöllerde deve üzerinde ne yiyip işiyor acaba deve üzerinde? O zaman su kapları tulumdu. Tulum. Yani kişiyi koyunu keserken tulum yapıp üzerinde böylece. O koyunun baş tarafından geniş yanan doldururlardı. Kullanırken ayağına kullanırdı böyle. Ayağına bağırdı, onu kullanırdı böyle şey. Deri tabii bu, tulum deri. Kızın şöyle güneşte, ne oluyor bu deri? İyice içine su ısınıyor. Bir de kokuyor. Böyle. Yani su hem kokuyor, hem muazzam ısınıyor işte. İşte bakınız, Peygamber Aleyhisselam Hazreti o suyu içti o çöllerde. Bırakın meşrubatı, kolay mola bırakın mı? İşte su beğenmiyor, su beğenmiyor böyle şey. Hatta meşrubat şu anda beğenilmiyor. Yok şu olacak, bu olacak, şu olacak, bu olacak. Bir bağımlılık tuttu bize böyle şey. Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın en sevgili Habibi Aleyhisselam Hazretleri, çölde, tulumda kaynayan su, kokan su, onunla az işe bitmesin dedi, azar işe içiyor. Ekmek, arpa ekmeği, buğdaya olmaz mı dediğiniz böyle, arpa ekmeği. O da taş gibi kuruyor güneşte. Taş gibi kuruyor böyle şey. Doğru kaparsın, katık var mı? Katık yok. Bazı hurma oluyor. Bazen hurma oluyor. Katık da yok böyle şey. Katı ekmeği yiyor Aleyhisselam Hazretleri. O suyu içiyordu. Ne iş var çölde? Dolaşıyor kabile kabile. Görev İslam tebliğ etmek. İnsanları kurtarmak böyle şey. Ulaşabildiği kadar böyle. Ulaşabildiği kadar tepelere, dağlara, ovalara, her taraflara böyle. Çöller durmadan İnsan davet muhtemelen böyle şey. Hatta erişemedi yere mektup gönderdi Aleyhisselam. Mektup gönderdi. Mektup ona davet etti onları böylece. 23 yıl yani zamanla yarıştı böyle. Uyku yok geceleri. Hatta evinde kaldığı geceleri bile uyuyamıyordu muhtemelen. Uyuyamadı böyle şey. Bir gece evine geldi. O gün de Alim Suresi'nin son ayetleri gelmişti. İnne fî hak-ı semâti başkâh-ı tikâme gelmişti. O gün az olmuştu. Peygamber Suresi yatsından sonra evine geldi. Aşağı anamızda bekliyor kendisini. Aşağı anamızda. Şimdi tabi bazı kadınlar eşini sever de yoluna bakardı muhteremler. Ama hasta Ayşe validemiz o farklı bir kadındı ama. Yalnız eşlere bakmıyor Aleyhisselam'ın böyle. Bir peygamber olarak böylece. İnsana doyamıyor Resulullah, sahabelere doyamıyor sahabeler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldıktan sonra Aleyhisselam Hazretleri eğer hemen kalkmayacaksa böyle sağa dönerdi. Cemaat dönerdi. Bunun için ilk meşe gelenler hep sağ tarafa kaparlardı böyle. Sahabe anlamında. Neden? Çünkü yas namazını kıldılar. Peygamberi gördüler ama gece göremediler peygamberimizi. Göremediler. Peygamberin yanındaki meşteki o manevi halleri başka, o feyizleri başka, tatları başka, evde başka bunlar böyle. Eve gidiyorlar, o hal yok evlerine böylece. Yani onlar sahibi ama, evlerin çok üstünde bunlar da böylece. Ama peygamber yanında mümkün kalmıyor bunlar da, güneşe bakarak. Sabah zuhal bekliyor bunlar böyle. Erken gelen, saati kapıyorlar böylece. Peygamber dönünce yüzünü görsün böyle. Ve falan bakardı böyle, o gençler bunlar bu şeye böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde sahabelerine doyamadılar muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri böyle. Tabi doyulmaz tabi. Gelelim Ayşe anamıza. Ayşe anamıza. O da yatsı namazı kılmasa da Resulullah eve gelse. Tabi hem mali fiil olacak. Ayşe kendisinden. Yine Peygamber evine geldi. Tabi yatağa girdiler. Büyük aşanemiz tenim tenine dokundu diyor. Yani derim derisine dokundu. Yani çok dokundu. Yani bir tabi kadınlık tabi tadını aldım demek istiyor şu anda. O anlamı almak istiyor burada. Dokundu. Ama o kadar mutluyum ki diyor Resulullah koynunda. Ki ona görmeye aşık insanlar o benim koynumda Resulullah benim koynumda. O kadar mutluyum o anda, tam ona kavuştum böyle. Peygamber buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe, Ayşe, senin benim bir ricam var. Aman buyur ya Resulallah, hayrola. Eğer izin verirsen, bu gece ben Rabbime ibadet, namaz kılayım bu gece, izin verirsen. Bakın, ahlak-ı Muhammedi bak. Namaz kılacak, farzı sormayacak ama bak. Farzıyla, kadının hakkı var bakın. İncil'e bakın böyle. Kadın hakkı var. Bakın namaz kılıyor, izin istiyor eşlerinden. Ya Ayşe izin verirse razı olursan, ben bu gece Mevlam'la kul yapmak istiyorum Mevlam böyle. İşim öyle bir geldi ki böyle, işim yanıyor diyor Mevlam, Mevlam böyle. İşim yanıyor, yanıyor Ayşe böylece. İzin verirsen namaz kılayım. Ayşe'nin bir an durdu şöyle. Dedi ki, ya Resulallah, nefsim sen yatmak istiyor, nefsim sen yatmak istiyor ya Resulallah işte efendim. O kadar bekliyorum bana, seni yatmak istiyor. Ama nefsim isteğini, seni onun isteğini tercih edeyim ya Resulallah. Kılamadı ya Resulallah böyle. Kalktı Aleyhisselam, abdestini tazeledi, namaza durdu. Başladı okumaya. Sabahına kadar böylece. Ağlıyor böyle. Niye ağlıyor? Ümmetim. Bizim de ağlıyor muhtemelen kardeşim. Yani evinde de rahat yatana yatamıyordu ama. Evinde rahat yatamıyordu muhtemelen böyle. Tabii o da beşerdi muhtemelen cemaatimiz. Onda tabii icat gelecek. Ve Ayşe validemizin kulunda evliye kavuştu muhtemelen. Tabii konuya girmeyeceğim vakit olduğu için. Hatta Cebrail Aleyhisselam geldi, ziyaretine Azrail Aleyhisselam geldi. Azrail Aleyhisselam peygamber sordu, ya Azrail niye geldin? Ya Muhammed, bana Allah emir ver. İlk defa tek, bu defa emir verdi Rabbim bana. Eğer sen razı olursan, bunu alacağım, ödeyeceğim. Razı olmazsan, geri döneceğim bu şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'e baktı. Ne dersin gibi, işte deme konu. Ne dersin gibi? Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, bütün gökte melekler seni bekliyor şu anki melekler böylece. Haber gelen meleklere, Resulullah geldi der temin, ruhu geceden böylece. Meleği âlâ, gökte üzeri, melekler seni bekliyor ya Resulallah. Ama sen verirsin, ya azay gel, yapma verme, yapma böyle. Ayşe Validemizin kolunda. Peygamber mübarek başı aşağımızın göğsündeydi böyle o anda, o durumda. Aşağımızın kolunda. Böyle. Tam Mevla'ya kavuştu. Kavuştu ama yanında yalnız kadınlar, hanımlar var. Fatma Hanım Selam var bundan böyle. Kanda var yanında. Erkek yanında hanımda. Peygamber Mevla'ya kavuştu ama bir türlü inanamıyor öldüğüne. Hiç bir değişik olmadı çünkü ben. Aynı. Aynı sanki bakıyor. Aynı yüzü gülümsüyor. Aynı yüzün nuru yüzü. Aynı canlı şekilde. Kimi Resulullah gitti anamızdan galiba. Yok ölmedi Resulullah. Şimdi kadınlar böyle. Yok öldüm ölmedim acaba. Hazreti Ümmü Eymen. Ümmü Eymen Hazretleri. Peygamberin ikinci anam dediği kadın. İkinci anam dediği Ümmü Eymen. Peygamberin kolunda büyüdü Aleyhisselam Hazretleri. Ümmü Eymen, yaşlı, deneyimli kadın. Dedi ki, o da ama gözlerine yaş böyle, zor konuşuyor, ağlıyor ağlıyor. Dedi ki, aç arkasının gömleğini, arkadaki peygamberin mühürüne bakınız arkasında. Tam kalbinin karşısında mühür var peygamberde. Ona bakınız, eğer duruyorsa yaşıyordur. Durmuyorsa, mühür gitmişse peygamber gitti o zaman böyle. Açıp baktılar, mühürü kaybolmuştur. Hemen tabi bir ağlama başladılar içeriden. Dışarıya bunu duydular tabi. Durdu böyle. Tabi Medine karıştı muhtemelen böyle. Karıştı. Yani gerçekten dayanılmaz bir an o an böyle. Yani Resulullah'ı kaybetmek. Artık onun sahabesinde bulunamamak Medine halkı için, sahabe-i kiram için. Yani dayanılmaz tahammül gücünün dışında akıl ermez bir şey böyle. Şey. Kim diri tutuldu, kim yerlere yıkıldı, bayılanlar oldu artık. Gözlerinin yaşları geliyor. Deli gibi çıldırır insanlar. Ne yaptığını bilmiyorlar. Tabii sonunda Hazreti Büyükşehir Hazretleri o kendini toparlayabildi ancak. O kendini toparlayabildi. Ve o Peygamberimiz vefat ettiğini gelip gördü bu şekilde. Peygamber aslında şimdi yıkanacı tabii gömülecek. Gömülecek. Toplanın şimdi sahabeler acaba nasıl yıkalım Aleyhisselam Hazretleri'ni şimdi? Nasıl kıyalım? Daha doğrusu kıyamıyorlar da bir zaman kazanıyorlar yani. Bir zaman kazanıyorlar böyle. Bir şey yapamıyorlar böyle ya. Acaba gömleğini çıkaralım üzerinden? Yoksa gömleği dursun alttan mı yıkayalım acaba? Yok gömleği çıkaralım, çıkaralım derken onlara Allah bir uyku verdi böyle şey. Bir uyku daldılar. Bir ses duydular. Resulullah'ın gömleğini çıkarmayınız, yıkayınız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni vefat ettiği Peygamberimizin bir odası vardı. O da tek oda böyle. Bir hasırı vardı yerde. Bir de divanı vardı. Kıble tarafında köşede, sağ köşede. Böyle. Tam orada Peygamberimizin tahtan divanı var, tahta divanı vardı. Üzerinde yatağı vardı. Yatağın yüzü deri, içi hurma lifleri. Pamukta yün yakmıştı orada. Yatağın yüzü deri, içi de hurma lifleri, hurmanın lif oldu böyle şeyler böyle, ağaç şeyleri, hurma lifi içerisinde. Peygamber vefat orada vefat etti, yatağı alındı, o divan üzerine yıkandı orada. Hastayı yıkadı, hastaları. Orada namazı kılındı ve oraya gömüldü. Divan orada alındı, oraya gömüldü, namazı orada kılındı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Orası tabii meclisin dışında orası. Yani şimdi kıbleyi önümüzü verince herhalde mutahharede solda kalıyor. Orası meclisin dışında idi orası o zaman. Öyleydi. Sağda minber, önümüz kıbleye geliyor. Sol tarafında o da varsa böyle. Hazreti Ömer zamanında meclis dar gelmeye başladı. Hazreti Ömer zamanında meclis dar gelmeye başladı. Hazreti Ömer dedi ki bunu bir gidip şeymesi gerekiyor. Nasıl yapalım bunu? Kuzeyden, arkadan yana böyle, yer aldı böyle, önden, güneyden yer aldı biraz. Batıdan. Önü kıble verince sağ taraf batı olur. Battan yer aldı. Doğuya dokunmuş sol tarafa. Peygamberimiz tabi orada kabri şerif var. Orada evler vardı. Peygamberimizin hanımına evler vardı orada böyle. Dışarı kaldı orada. Hazreti Osman zamanında, Hicri 30'da yine değişme oldu. Yine dokunmadı oraya. Ancak 88. yılda hicretin Halife Veli zamanında Emevilerden Medine valisi de Ömer Abdülhas Hazretleri böyle. O zaman karar verildi ki artık tabi o zaman artık kimse kalmadı peygamber hanımlarından kimse kalmadı, kalmadı. O zaman karar verildi. O doğu duvarı da o da yıkıldı. Peygamberimizin kabri şerifi meclisinde kaldı şanlı muhtemelen. Kaldı orada. Bir de Peygamberimizin minberi yine aynı yerinde o minber değil tabi muhteremde. Şimdiki minber İstanbul'dan gitti oraya. Üç Cumhur Hazretleri İstanbul'dan gönderdi. Mermerden. 12 basamak merden. O da İstanbul'dan gitti. Mevlamız inşallah muhteremler bize nasip etsin. Peygamber aşkını, sevgisini, Aleyhisselam Hazretleri'ni inşallah nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.